8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het instorten van een praalwagen in het dorp Het Gooi in de provincie Utrecht zijn vanavond enkele gewonden gevallen. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek. Op het moment dat de praalwagen instortte stonden er tussen de 15 en 20 mensen op de wagen. Het is nog onduidelijk of er een akkoord is over het aanblijven van KLM-topman Elbers. Air France KLM wil niet reageren op het bericht daarover. De Franse krant La Tribune meldde vandaag dat Elbers kan blijven, maar dat er wel bedrijfsonderdelen in Frankrijk en Nederland worden samengevoegd. Bronnen bij KLM zeggen tegen de Telegraaf en het AD dat er nog geen akkoord is. La Tribune zou worden gebruikt in een publicitair spel. Aan de kathedraal van Salisbury heeft vandaag enige tijd een Russische vlag gehangen. Dat was waarschijnlijk een provocatie. In de Engelse stad werden bijna een jaar geleden de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter vergiftigd, vermoedelijk in opdracht van Rusland. De twee overleefden de gifaanval. Een Britse vrouw kwam wel om het leven. Onbekenden hingen de Russische vlag vannacht op aan de steigers die worden gebruikt voor de renovatie van de kathedraal van Salisbury. Toen werklieden de vlag vanochtend zagen, hebben ze hem verwijderd. Het Amerikaanse oud-congreslid Anthony Weiner komt 3 maanden eerder uit de gevangenis. De democraat was veroordeeld tot 21 maanden cel wegens een seksschandaal. Zo stuurde hij seksueel getinte berichten naar een meisje van 15. Zijn vrouw was een naaste medewerker van Hillary Clinton. Weiner komt eerder vrij wegens goed gedrag. In de Eredivisie heeft FC Utrecht voor het eerst in 2 maanden weer eens een overwinning geboekt. De Utrechters wonnen in Doetinchem met 1-0 van de Graafschap dankzij een penalty van Gustafsson. Eerder vandaag ging Feyenoord met 1-0 onderuit in Groningen. Ajax won op eigen veld met 5-0 van NAC Breda. En Excelsior versloeg thuis FC Emmen met 2-1. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 2. Morgen eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe. 'S Avonds kan er wat regen vallen en het wordt 10 tot 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een file van 2 kilometer. En dat komt omdat daar de brug open staat. En dat was de verkeersinformatie. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid, maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. NTR. Ja, de bus van Radio 1 is aangekomen in Flevoland, in Almere om precies te zijn. Ook hier is een ziekenhuis failliet gegaan en daardoor moeten ambulances langer rijden. Moeten we dat zomaar accepteren? En hoezo belanden jongeren in een isoleercel? En een debat over Lelystad Airport. Goed voor de economie hier of goed voor enorm veel overlast? Dit is het debatprogramma Kwesties. Kwesties met Marianne van den Anker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1 weer naar een andere provincie. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Straks hoort u van tv-presentator en dierenliefhebber Martin Gaus wie hier in Flevoland voor hem het verschil heeft gemaakt. Maar eerst een debat met inwoners in deze bus. Welkom allemaal. Dank je wel. Ja, pak de microfoon er meteen bij, hè, want anders kun je niet eens welkom terug zeggen. Als je aan Flevoland denkt, dan denk je aan het gedoe rondom de Oostvaardersplassen, het bijvoeren van herten onder andere. Maar dit is ook de provincie waar veel gedoe is rondom Lelystad Airport. En volgende week is de laatste week dat inwoners bezwaar kunnen maken bij de provincie. Misschien hebt u het al gehoord, Schiphol mag niet meer uitbreiden. En ja, de vliegtuigen moeten toch ergens anders landen als iedereen op vliegvakantie wil blijven gaan. Ik praat erover met inwoners. Onder andere Robert Tieskens. U bent van Red de Veluwe. Stichting Red de Veluwe, ja. Van de stichting notabene. U bent tegen Lelystad Airport vanuit de Veluwe. Hoezo? Wij zijn niet per se tegen vliegveld Lelystad vanuit de Veluwe. Nee, wij zijn tegen dat Lelystad Airport vandaag open gaat. Wij willen dat in elk geval de opening wordt uitgesteld tot tenminste 23, als dat het moment van de herindeling is. En dan moeten we kijken of er voldoende hoog wordt gevlogen. En als dat het geval is, dan kun je pas eigenlijk het debat voeren of je nou wel of niet open wil. Maar op dit moment is het wat ons betreft uitgesloten. En wat zijn jullie belangrijkste argumenten, Robert? Onze belangrijkste argumenten zijn dat het slecht is voor de Veluwe. Slecht voor de inwoners in Gelderland. Slecht voor de inwoners in de andere provincies in het oosten van het land. Eigenlijk slecht voor iedereen achter Amersfoort, om het zo maar te zeggen. En slecht voor het toerisme, met name op de Veluwe. En dan is dat allemaal, Robert Tieskens, geredeneerd vanuit geluidsoverlast en slecht voor de dieren, slecht voor... Dat is jullie belangrijkste motivatie om eigenlijk zo hard met zoveel vrijwillige inzet dit besluit tot nu toe tegen te gaan. Ja, wij vinden het bizar dat er laag gevlogen moet worden. Dat is eigenlijk iets wat je niet zou moeten willen. We hebben vergelijkbare discussies gehad destijds over de varkens. Iedereen over de varkens, de megastallen. Het is ook een ethische kwestie. Ben je voor of ben je tegen die megastallen? En zo is het eigenlijk ook wat de natuur betreft. Ben je voor of tegen het behoud van de Veluwe? Want als die vliegtuigen komen, dan maak je de Veluwe kapot. En dat is iets wat we absoluut niet willen. En daar dat met in over. Het... vooruitzicht nog tot Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Corina van Garde, jij bent van de Gele Hesjes, maar zei nadrukkelijk, ik spreek namens mezelf als de Gele Hesjes, want jullie zijn geen collectief. Nee. Dat vliegveld, Lelystad Airport. En we zijn een geel volk, dus we spreken ieder voor zich. Dat je zit in een knalgele bus. En ik zit in een knalgele bus, dus vandaar. Wat vind jij, Lelystad Airport, laat maar komen of niet? Nou, ik vind op de eerste plaats, kijk, de kern is dat ze 2012 heeft de landelijke politiek, die heeft akkoord gegeven. En ze hebben dus gewoon niet goed nagedacht en weer vooruitgedacht met om een juist wat vooronderzoek, hè, van wat zijn de vragen, waar moet je op vooronderzoeken. Daar zijn ze al verkeerd mee van start gegaan. Hè. Dus jij hebt bezwaar tegen de procedures die zijn gevolgd? Tegen de procedure, ja. Want er zijn inderdaad terecht dat ze dan zeggen van ja, hè, er wordt te laag gevlogen. En daarom wordt het ook elke keer maar weer uitgesteld. Oh, sorry. Maar moet het er nou komen of niet? Ik vind dat er wel moet komen. En ik vind omdat er moet komen omdat er al heel veel geld mee gemoeid is gegaan. Dat geeft werkgelegenheid in Flevoland. Wat ik heel belangrijk vind. Dat moet echt ontwikkeld worden hier. En... ik vind dus ook de ontwikkeling van steden en gebieden, hè, dat ook een bijdrage levert. En ook het vestigingsklimaat in Flevoland. Dus wat jou betreft is het een go. Een go, ja. Ja. Safira Ringeling, jij bent online strateeg. Ja. En ik wat vind jij? En jij woont hier natuurlijk, nou, maar wat vind jij? Ik, 2023, ik neem aan dat dan de mogelijkheid is dat ze hoger gaan vliegen. Maar in algemene termen is vliegverkeer niet goed voor het milieu. Ook niet in 2023. En volgens mij is de vraag die eraan vooraf gaat, even los van of we in 2012 een beslissing hebben genomen, en zelfs dat er al veel in is geïnvesteerd, dat vind ik nooit een reden om een slechte beslissing door te zetten. Maar is de vraag die eraan vooraf gaat, willen we überhaupt dat er meer vliegverkeer is. En nou ben ik niet de allerjongste, maar zeg maar in mijn tijd moest je gewoon sparen voor je vakantie. Die tickets waren redelijk duur. Je kon nog niet voor 3 tientjes naar Londen vliegen of naar Berlijn. Dat is echt dus heel bijzonder. Het was dus je applaudisseerde nog voor de piloot zelfs, moet ik zeggen. Maar in elk geval, de vraag is, wij vinden het met z'n allen normaal dat iedereen altijd de hele tijd kan vliegen. Maar volgens mij moeten we die vraag daarvoor stellen. En we zijn nu, het is geen 2012 meer, het is 8 jaar verder. We kijken anders naar auto's, we kijken anders naar de natuur, we kijken anders. Wetenschappers hebben inmiddels de noodklok geluid over de staat van de wereld, de natuurlijke staat van de wereld. Dus volgens mij moeten we onszelf vragen. Maar betekent dat, Saphira, dat jij eigenlijk vindt stoppen met de ontwikkelingsplannen überhaupt met het Lelystad, of dat nou in Lelystad is, daar gaat het mij eigenlijk niet zozeer om. Ik weet niet of ik er persoonlijk vreselijk veel last van zal hebben, maar überhaupt stop met het uitbreiden daarvan. Nou ja, dat is leuk. Dus Corina van Garderen, allemaal prachtige tegenargumenten. Terwijl jij zegt, het is juist heel erg goed. Minder vliegen dan maar. Kijk, in 2012, het is al heel lang bekend dat het klimaat dat het niet goed is. Dus in 2012 was het ook bekend. Dan had je daar gewoon niet aan moeten beginnen. Maar vliegen we, het punt wat Saphira natuurlijk wil maken, is we vliegen te gemakkelijk en te vaak en het is te goedkoop. En dat zouden we eigenlijk dan niet meer moeten doen, ook als dat consumenten niet. Het is een feit dat er veel gevlogen wordt. Dat is zo. Maar datzelfde doen we met auto's. Dus ook, we proberen schonere auto's te stimuleren. In sommige steden mogen bepaalde diesels niet meer naar binnen. Waarom doen we dat aan die kant wel? Terwijl vliegtuigen in één klap veel meer vervuilen. Ik vind dat het klimaat, dat is nu sinds een jaar of 2 jaar heel erg hot, zeg maar. Hè? Terwijl het al jaren speelt. Er worden allemaal maatregelen aangekondigd en we hebben subsidies. Terwijl ze bijvoorbeeld het helm niet aan kunnen. Al die elektrische auto's kunnen ze niet eens aan. Weet je wel? Dus in ene komt er iets uit de lucht vallen voor mij sinds een jaar. Terwijl het al jaren zo is. Dan denk ik, had daar dan van tevoren over nagedacht en had daar dan op geacteerd. Nou, dat klimaat is wel nieuw, maar geluidsoverlast, want dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten waar ook Robert Tieskens op doelt. Dat is nog steeds gecombineerd met het hele dossier Lelystad Airport. Kijk, als je hier met elkaar mee doorgaat, dan is het in ieder geval zo dat zolang die vliegtuigen laag vliegen, er geluidsoverlast is. Slecht voor dat dieren klopt, schijnt het zo te zijn en ook voor de mens. Is dat voor jou, Corina van Garderen, een argument? Ik ben het er ook mee eens dat ze inderdaad niet te laag moeten vliegen, maar ze hadden dat gewoon beter moeten inkleden. Dus ze hadden dus beter onderzoek moeten doen. En nu heb je dus 2 jaar uitstel. Eerst een jaar en nu weer een jaar. En ik vind het echt een falen van de politiek. Had er wat meer over nagedacht voordat je eraan begint. Robert Tieskens, nu is het zo dat jullie vanuit de stichting Red de Veluwe eigenlijk formeel als stichting ook hebben geklaagd. Zelfs inmiddels bij de Europese Commissie. Hier lokaal in Flevoland is het mogelijk om als inwoners nog een bezwaar in te dienen. Wie vanuit de bus is dat van plan bezwaar indienen? Kortom, leeft het? Saphira, jij klikt nee? Nee, maar dat zegt meer iets over mij dan over de kwestie. Laat ik dat voorop stellen. Dus, Jeffrey de Kogel, ga jij nog, je bent game designer, ga jij nog protesteren, bezwaar aantekenen tegen het vliegveld? Ik heb tot nu toe nog niet serieus overwogen om er tegen te protesteren, maar net zoals mijn buurvrouw zegt dat meer iets over mij en mijn kijk naar wat voor effect dat wel of niet zal hebben, eerlijk gezegd, dan over de kwestie zelf. Nou, ik wilde nog wel even iets over Robert Tieskens. Zeg maar, bezwaar maken, dat kan eigenlijk helemaal niemand. Je kunt op dit moment nog tot 21 februari een zienswijze indienen. Dat is je commentaar leveren op de plannen van de minister en daar kan de minister, daar moet de minister op reageren en vervolgens moet ze jouw reacties en haar antwoorden daarop sturen naar de Tweede en de Eerste Kamer. En die gaan er vervolgens samen over praten. En vervolgens wordt het besluit genomen. He, dus dat is eigenlijk. Maar goed, het zou natuurlijk voor jullie zaak wel goed zijn als veel mensen dan hier in Flevoland actie ondernemen. Ja, wat we zien, inmiddels heb ik al gezien, zijn er enkele duizenden zienswijzen ingediend. Vanuit heel Nederland eigenlijk. Maar dat is ook niet echt heel veel. Dat zijn er toch wel veel. Het is toch al de moeite om dat te doen. Maar wat nog veel belangrijker is, is wat we straks gaan krijgen, 20 maart 2019. Dan hebben we de verkiezingen, Provinciale Staten. En dan kiezen we natuurlijk de nieuwe leden van de Provinciale Staten, maar indirect ook de nieuwe leden van de Eerste Kamer. En dat is voor ons natuurlijk heel erg belangrijk. Want als we daar voor elkaar kunnen krijgen dat de coalitie, waar we nu toch wel grote moeite mee hebben met de plannen van deze partijen van Rutte 3... aan de manier waarop zij met het vliegveld Lelystad willen omgaan, dan denk ik dat het echt moet veranderen. En leven de verkiezingen hier? Van... Ja, bij mij wel. Bij jou wel? Ja. Ja? Ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd in politiek, dus en wat er speelt en debatten die ik volg. Dus. En de rest hier, kijken om me heen, 8 man in de bus? In de algemeen termen zeker geïnteresseerd, maar dan voornamelijk toch ook weer reageren daarop. Een andere zienswijze, ook als het gaat om de ontwikkeling van Lelystad, ook als het gaat om de ontwikkeling van Almere, om een houdbare zienswijze te hebben. Oh. Dat is dit niet. Wij zijn hier vanmiddag, we staan er niet met de bus overigens in Lelystad, waar het onderwerpje over airport natuurlijk wel over gaat, maar in Almere de straat opgegaan. En wij dachten, we gooien daarin even een rigoureus ander voorstel in. Wat ook overigens een voorstel is wat Cora van Nieuwenhuis heeft laten onderzoeken, om misschien gewoon een heel nieuw vliegveld in zee te bouwen. Wat vonden de mensen daar in Almere op straat ervan? Ik vind het heel gevaarlijk klinken. Echt heel eng. Ik zou het zelf echt niet durven. Voor mij is het geen probleem. Als het van mij geld maar niet eraf gaat, dan mag het best wel doorgaan hoor. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, links of rechtsom zullen wij de belasting voor moeten betalen als Nederlanders met elkaar samen. Nee, skippen. Ik zeg skip het. Ja, hard. Ga niet door. Ja, dat vind ik een goed plan. En waarom is dat zo'n goed idee, zo'n vliegveld op zee? Nou ja, we hebben zee zat. Ik vind dat milieu of de natuur vind ik wel belangrijk, dat het voort blijft staan. Ook voor de toekomst van de kinderen die ik heb. Dus dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het, ja, mij maakt niet zoveel uit. Je maakt er niet zoveel uit of een vliegveld in zee komt? Nee. Is dat een goed idee? Jullie zijn de toekomst? Ik denk het wel. Ik hoop van wel te missen. Lijkt me leuk. Is heel duur, hè? Pas in 2050 klaar. Och, nou dan moet het wat sneller. Lelystad Airport? Vind ik ook een goed plan. Ja, zeker. Zijn we kort bij? Kunnen we sneller weg? Ja, je hoort dat toch natuurlijk wel terug op straat, hè, dat mensen het ook aanlokkelijk vinden om dicht bij een vliegveld te wonen. Nou, tegelijkertijd, dat vliegveld op zee kost best wel wat. Is daar nog iemand hier in deze bus voor te porren? Nee, ik vind absoluut. Ik vind het echt belachelijk. Want er zijn nu al gewoon zoveel miljoenen met Lelystad gemoeid. Dus dat gaat dan weer de prullenbak in. Dat is weer belastinggeld wat van ons, wat gewoon zomaar de plomp in gaat. Ja, in rook op gaat. Ik bedoel, je bent eraan begonnen en dan ga je niet ineens zeggen, we gaan maar een vliegveld in zee maken. Nee, en nogmaals, Flevoland heeft een sterke ontwikkeling nodig in de werkgelegenheid. Ja. En ik vind het Lelystad Airport daar wel een hele goede zaak voor. En wat ik me dan ook afvraag, Robert Tiskens, van Stichting Red de Veluwe. Precies, van misschien hele simpele vragen. Waarom kan je niet hoog vliegen? Wat is de reden dat je niet hoog vliegt? Nou, de reden dat je niet kunt hoogvliegen is dat luchtruim helemaal vol zit. En wat de minister heeft gezegd, luister, wat we gaan doen, we gaan dat luchtruim gaan we herzien. We gaan dat proberen anders te organiseren. En dan hopen we dat als we het hebben herzien, dat het dan inderdaad wel hoger kan. Maar vervolgens hebben we in de Kamer daar verschillende malen over gesproken met de minister. En dan wil de minister op geen enkele manier een garantie geven dat het laagvliegen echt voorbij is. En dus zeggen wij allemaal, wij van hier aan deze kant van de oostkant ten opzichte van Amersfoort, zeggen allemaal van wacht nou tot 23. Kijk, ga dat luchtruim herzien en ga dan eens proberen vast te stellen of het inderdaad hoger kan. En als het kan, dan willen we best opnieuw praten. Maar tot die tijd moet het gewoon dicht blijven. En daar gaat het dan eigenlijk ook op 20 maart wat betreft de verkiezingen. Ja, jullie gaan daarvoor met Stichting Red de Veluwe en ook nog een aantal andere partijen die tegen Airport Lelystad zijn de straat op met campagnes. Best wat geld voor binnengehaald. Zijn er nou nog voor de mensen die luisteren goede partijen waarvan jullie zeggen, nou, als je die stemt, dan komt het allemaal goed. Ja, wij zeggen tegen de mensen dat voor 20 maart onze campagne die heet Stem Stil. En een stille stem is een stem tegen de coalitie en voor de partijen die net als wij vinden dat Lelystad Airport pas na de herziening van het luchtruim eventueel open mag. Mits er maar hoog gevlogen wordt. En waar, Corina, waar moet Corina op gaan stemmen? Want heb je dat al uitgezocht? Want zei wel dat Lelystad Airport open gaat. Dat is belangrijk natuurlijk wat er met 20 maart gaat gebeuren. Robert, wat bedoel je met een stille stem? Een stille stem is een stem voor de partijen die het met ons eens zijn en vinden dat Lelystad Airport voorlopig niet open moet. Dus dat je op een partij gaat stemmen? Wie zijn dat? Welke partijen zijn dat? Dat zijn er toch al wat. Het zijn in elk geval GroenLinks. Dat is een Partij voor de Dieren. Dat is de SP. Dat is... Zendtijd voor politieke partijen. Start nu! 50 plus, de SGP en de PvdA. Ja. Zes partijen waarop je zou kunnen stemmen. En waarmee je kunt bereiken dat straks de Eerste Kamer zo sterk is dat het voorstel van minister van Nieuwenhuizen wordt afgestemd. Nou, helder. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon voor Lelystad Airport zijn. Waaronder Corina. Mijn stem hangt niet af van... Kijk, dat heeft wel meer te maken. Hè, mijn stem op wie ik ga stemmen. Want dat heeft nog meer met kwesties te maken. Begrijp ik. Maar dus, heb jij uitgezocht als je dat Lelystad Airport belangrijk vindt op welke partij je dan moet stemmen? Ja. Ik weet. Ik weet welke partijen... Wie zijn er voor? PVV is voor. VVD? Moet ik er even inlezen. Forum voor Democratie? Die zit niet in Almere, denk ik. Maar misschien komt hij er. Okay. Ik weet het niet. Moet ik allemaal even nog uitzoeken, hoor. Dan ben ik nog niet... Nou, wat mensen ook hier nog kunnen doen, is dat bezwaarschrift indienen uiteindelijk. Of zo'n bezwaar maken. Zienswijze. Dat een zienswijze neerzetten. Dit was een van de kwesties die in ieder geval hier speelt in Flevoland. Waar wij staan met de bus van NPO Radio 1. Er speelt hier ook nog wat anders. Wat overigens ook op andere plekken in Nederland best wel wat vaker aan de orde is. En ook zal zijn. Namelijk dat ziekenhuizen failliet gaan in het rijke Nederland. In Lelystad staat het MC Zuiderzee nu ook leeg. Dat heeft gevolgen voor deze regio. Bijvoorbeeld vrouwen die op het punt staan om te gaan baren. De ambulances doen er namelijk langer over. Het is toegestaan in Nederland dat je 45 minuten over zo'n rit mag doen. En hier in deze provincie wordt de 50 minuten gehaald. Nou ja, je zal er maar wonen hier. En dat geldt denk ik ook straks op andere plekken in Nederland. Zorg is natuurlijk best wel duur. Daarom is onder andere zo'n ziekenhuis ook failliet gegaan. Moeten we ons niet er gewoon bij neerleggen dat de ambulances er wat langer over doen? Jeffrey de Kogel. Sowieso neerleggen bij het feit dat ze binnen hun macht niet sneller kunnen zijn dan die 50 minuten die hier blijkbaar op z'n hoogst haalbaar zijn. Dat is één ding, maar je neerleggen bij het feit waardoor dat veroorzaakt wordt, dat vind ik wat anders. En dat is een kwestie van geld, zoals in de meeste gevallen. En daar moeten we ons sowieso niet bij neerleggen. Want zorg is toch wel een van de belangrijkste zaken in het leven waar wij voor betalen. Wat vind jij dan een goede route? Niet qua hoe de ambulance moet rijden, maar om het op te lossen. Nee, precies. Ik dacht, daar hebben we GPS voor. De beste route, denk ik in dit geval, dat het ook is om je stem uiteindelijk te laten gelden. Ook voor de verkiezingen straks. En voor de rest, ik denk, we kunnen met spandoeken de straat op gaan, maar ik ben niet zeker of dat in dit geval, in deze situatie, veel gaat helpen. Nee, want het zijn natuurlijk altijd maar weer een beperkt aantal mensen die dan ook echt door worden geraakt. En dat zijn natuurlijk zulke kleine aantallen die vaak ook niet dan een stem krijgen die ze soms verdienen in het maatschappelijk debat. Safira Ringeling, hoe zit jij erin, online strateeg? Ik ga weer iets vervelends zeggen. Ik denk dat het punt... Nooit iets vervelends zeggen. Geef me wat tijd. Maar het punt, de zorg is nou eenmaal duur. Daar zou ik dan al eerst over willen praten. Want ja, de zorg in algemeen termen is duur. Maar de vraag die je dan moet stellen is, waarom is die duur? En nou ben ik geen zorgoloog, dat geef ik direct toe. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook als ik aan het budgetteren ben, dan geef ik bepaalde bedragen aan bepaalde dingen uit. Als ik dan zie dat ik aan één ding, noem bijvoorbeeld medicijnen die heel erg duur zijn, heel veel uitgeef, misschien moet ik dan daar gaan besparen en niet ziekenhuizen sluiten. Dus ik zou me eerst gaan afvragen hoe dat geld wat nu in de zorg zit. In die tijd dat ik jong was betaalde ik 30 gulden aan mijn ziekenfonds. Nu 180 euro aan en ben ik niet. Heb je wel een pluspakketje? Ik heb een pluspakketje, dat geef ik toe. Maar dan komen ze nog steeds pas na 50 minuten. Maar in any case, ik zou graag willen zien, ik ben bereid dat te betalen. Maar ik wil wel weten dat dat goed wordt ingezet, dat geld. En dan wil ik gaan hebben over hoe duur die zorg is. Ja. Want dat vraag ik me dus af. Het gaat natuurlijk over die ambulances. Je zou ook kunnen denken, Corina van Garderen, het is maar 5 minuten extra dan wat toegestaan is. Het gaat over heel iets anders. Kijk, sinds 1 januari 2006 is die zorg zeg maar door minister Hogevors van de VVD omgezet. Hè? Dus vroeger was het anders. En die marktwerking, dat heeft de hele zorg op zijn kop gezet. We zijn in die 12 jaar er allemaal alleen maar slechter van geworden. We kunnen het amper nog betalen. En net wat jij zegt, ik betaalde toen zoveel en neem het eigen risico. Je begon met 150 en nu zit je al 385. We begonnen met 30 euro. We zitten nu op minimaal een basisverzekering op 115. En mensen die geld hebben, die kunnen misschien nog een pluspakketje erbij nemen. Heb je dat niet, heb je pech gehad. En dus je betaalt veel geld, maar je krijgt er niet voor. Zorg voor geleverd. En dat vind ik echt super schandalig. En ook hier in Flevoland, zeg maar, in Lelystad, ook Slotervaart ziekenhuis. De mensen zijn in verwarring achtergelaten. Het is een horror ziekenhuis geworden. Echt, ik maak me er echt boos over. Dat mensen gewoon op de personeel op straat gezet. Mensen met een opleiding die daar waren. Van één op de andere dag was het niks meer. En Al dat geld wat wij eraan geven, we krijgen er helemaal niks voor terug. En er is 14 februari door de SP, trouwens, dat heb ik ook nog even uitgezocht. Ja, Corine heeft zich heel goed voorbereid. Ja, allemaal A4'tjes. Ja, zeker. Want op 14 februari heeft de SP een motie ingediend over de ambulance, over dat het 50 minuten. Ja. Maar het is zeker wel 60 minuten naar Urk, minimaal ook. En wacht, ik zal eerst even mijn verhaal afmaken over de moties, want dan word ik emotioneel. Dan ga ik door elkaar heen. en degene die dat dus gesteund hebben, dat is dus een motie van wantrouwen tegen minister Bruno Bruins. En die is gesteund door de PVV, Partij voor de Dieren en DENK. Waar was de rest van de Kamer, vraag ik me dan af. Maar nog even één dingetje. Wat de issue is, dat nu de mensen moeten dus verdeeld worden omdat over Harderwijk. Ja. En Zwolle maar, en Almere. Nou, nog gaat nog verder, want hebben ze daar geen plek, dan gaan ze naar Sneek en Heerenveen. Het is zelfs zo dat oudere mensen geen vervoer hebben om op bezoek te kunnen gaan. Ja. Mensen nog los van de ambulances. Ja. We hebben op straat vanmiddag Corina gevraagd of mensen bereid zijn om extra zorgpremie te betalen als dat ertoe zou leiden dat de ambulances op tijd komen. Nee, we betalen veel te veel. Kan toch niet meer in deze tijd? Moet gewoon goed geregeld zijn. Het gaat sneller rijden. Dat is het. Ik woon hier om de hoek, dus ik heb het ziekenhuis vlakbij. Dus ik heb er geen problemen mee. Misschien andere mensen wel, maar ik niet. Is wel weer lekker voor jezelf gedacht, hè? Voor de andere mensen vind ik het wel vervelend. Ja, dat wel, ja. Tuurlijk. Nou, dat accepteren dat een ambulance er langer over doet, is bijna niet te accepteren. Dat er dus inderdaad ziekenhuizen gesloten worden en dat je inderdaad een drie kwartier of een uur moet rijden om ergens te komen. Het lijkt wel een derde land hier. Dat moet niet mogen in Nederland. Dus ik stel voor om een paar tientjes meer als burger te betalen en dat we gewoon kunnen rekenen op een knappe zorg. Hulp moet ook zo dichtbij mogelijk zijn. Bereid om daar wat extra geld voor te betalen met de zorgpremie? Dat zeker niet. Maar wel extra personeel, inderdaad. Dus, maar als het probleem is opgelost met een iets hogere zorgpremie, dan zou dat ook goed zijn, denk ik. Ja. Bereid om daar meer geld voor te gaan betalen voor je zorgverzekering? Dat is een hele lastige vraag, zo persoonlijk. Ja, natuurlijk, het gevoel zou zeggen ja, maar als je... Maar als mijn belasting me zou een brief zou sturen, zeggen je verzekering gaat omhoog, zou ik zeggen, nou, doe maar niet. Maar als je zo op de man afvraagt, ja, tuurlijk. Ja, dan moet er wel een oplossing voor komen. Meer zorgpremie betalen? Nee, denk het niet, nee. Nee. Nou ja, iedereen zegt hier ook zeker niet. En tegelijkertijd staan we met z'n allen voor de grote opgave dat de zorg duurder wordt, dat ziekenhuizen sluiten, dat er toch iets moet gebeuren op de korte termijn. En geld lijkt de beste optie. Maar waar komt dat idee vandaan, dat geld de beste optie is? Volgens mij, de mensen die in de zorg werken zeggen al jarenlang dat er allerlei andere redenen zijn aan te wijzen waarom zorg in elk geval ook duur is. Als we daar nou eerst gaan kijken, in plaats van te roepen geld is de oplossing. Als je het hier op deze schaal bekijkt, qua ambulances, is het gewoon heel simpel. Er is geen ziekenhuis meer in Lelystad. Die ambulances zijn wel op tijd, overigens, voor de geruststelling van de luisteraar. Dat ze, als er wordt gebeld, qua aanrijdtijd op tijd zijn. Vervolgens zijn ze dus inderdaad soms te lang onderweg om een ander ziekenhuis te bereiken. Omdat hier in Lelystad geen ziekenhuis meer is. Maar zeg gezien, als we dan als we het dan zakelijk willen bekijken, als we dan marktwerking willen in de zorg. Als ik bij een grote webwinkel, die ik niet bij naam ga noemen, een product bestel. En zij zeggen vervolgens, nou, je hebt zoveel betaald, maar we geven je dat product niet. Of we geven je de helft van dat product. Ja. En je krijgt alleen maar als je nog wat meer betaalt. Dan kunnen we wel doen wat we eerder al hadden beloofd. Dat is toch heel raar? Ja. Maar we zijn toch zeg maar bezig met een democratisch onderwerp serveren, waarbij we als collectief zeggen deze kosten willen samen delen. Maar we willen de kosten ook wel delen, maar we willen wel dat er ook gewoon goed naar die kosten gekeken wordt. We willen gewoon dus toch ook met een marktblik. Zonder van, ik ben het niet kritiekloos en zit hier van tuurlijk joh, kom maar meer geld, geen probleem. Terwijl ik wel bereid ben om te betalen, in principe. Ja, we betalen. Jeffrey de Kogel, wat vind jij? Zou je bereid zijn om meer, stel dat het met geld oplosbaar zou zijn en wij dat met z'n allen moeten ophoesten, is dat voor jou bespreekbaar? Nou, ik denk dat het alleen het kwestie van meer geld betalen, dan komt je ambulance wat sneller. Dat vind ik sowieso erg kort door de bocht. Want op die manier kunnen we bijna een soort van gegijzeld worden op den duur. Van ja, als je nu niet meer geld gaat betalen, dan doet je ambulance er straks nog langer over. En ja, volgens mij ligt het probleem niet per se of er meer geld betaald wordt. En de oplossing. Want er moet natuurlijk binnen een paar maanden moet er wel een oplossing komen. In de Tweede Kamer wordt gesproken over niet toch weer een ziekenhuis in Lelystad. Maar ja, er zijn misschien ook andere opties. We hebben banken gered. Bank na bank na bank. Toen was ze wel geld. Serieus, kunnen we geen ziekenhuis redden? Dat vind ik echt heel erg apart. Toen was ze wel geld. Corinna van Garderen, ja? Ja, maar met die banken. Hè, dat was wel de belastingbetaler die dat even op moest hoesten. Hè, en toen was er wel geld. En nu is er geen geld. Weet je? En dan staan wel dat Sloterdijk en dat Lelystad. Die staat mooi in een hempie. Want zo is het wel. Ja, maar het gaat ook niet waar dat hoeveel geld er daar betaald wordt, volgens mij. Maar ook waar dat geld voor gebruikt wordt. Waar precies. Het heen gaat, hoe het verdeeld wordt. Dus volgens mij moet er vooral gekeken worden naar waar wordt het geld heen geschoven. De hele marktwerking is gewoon een flop. Ja. Gewoon een horrorscenario. Robert, jij zit wel met de microfoon voor je mond. Heb je een andere mening? Nou of zit je stil te luisteren? Het gaat natuurlijk allemaal om keuzes, hè? En wat mij betreft is de keuze eigenlijk heel gemakkelijk. We sluiten Lelystad Airport, maar we doen het ziekenhuis open. Kijk, en zo zijn deze twee onderwerpen die we tot nu toe hebben besproken mooi met elkaar verbonden, Robert Tieskens. Dank je wel. We gaan zo direct discussiëren in deze bus van NPO Radio 1. En dan gaat het over de jeugdinrichtingen. We hebben hier iemand in de bus, eigenlijk twee iemanden, Sven en Jason, die nare ervaringen hebben gehad binnen de jeugdinrichtingen. Omdat ze ook regelmatig in isoleercellen terecht zijn gekomen. Minister De Jonge pleit ervoor om in 2021 ervoor te zorgen dat geen enkele jongere meer in isoleercel komt. Nou, wij gaan er zo direct een discussie over voeren of dat allemaal wel haalbaar en realistisch is. Maar eerst, zoals te doen gebruikelijk in kwesties, praten wij met iemand hier vanuit deze provincie Flevoland. Ja, en we hebben de vraag natuurlijk voorgelegd. Wie heeft voor jou het verschil gemaakt in een maatschappelijke kwestie of een persoonlijke kwestie? U gaat luisteren naar Martin Gaus. 4 maanden geleden heeft een vrouw mijn leven volkomen veranderd. Ik lag aan de dialyse, ik had nierproblemen en ik voelde me buitengewoon zwak. En toen kwam er iemand, Annette Komen, die was in staat om mij als levende donor een nier te geven. En toen kreeg ik die nier die ik 4 maanden geleden keurig netjes in mijn lijf geschoven kreeg. En toen begon ik de wereld weer heel anders te zien. Ik voelde me fantastisch, ik kleurde op en ik werd een ander mens. En daar ben ik er eeuwig dankbaar voor. Iedere dag weer als ik opsta, denk ik, Annetteke, Annetteke, wat ben je goed voor me geweest. Ik heb een nieuw leven gekregen. Al dus dierenliefhebber en tv-presentator Martin Gaus. We staan hier met de bus van de Radio 1 in Almere. En we gaan het hebben over kinderen met een ernstig gedragsprobleem. De problemen die dan zo erg zijn dat ze tegen zichzelf en hun omgeving in bescherming genomen moeten worden. Ze belanden dan in een gesloten jeugdinstelling. En soms, als het dan in de jeugdinstelling ook niet lekker loopt, in een isoleercel. Of een rustruimte, zoals ze tegenwoordig heel chic heten. Het aantal kinderen tot 18 jaar in zo'n gesloten jeugdzorgsetting is vorig jaar wederom toegenomen. In 2018 zaten er meer dan 2700 kinderen van Nederland in een gesloten setting. Bij mij in de bus, Jason Boeg van Das, fijn dat je er bent. Je bent inmiddels 21, maar je hebt heel veel nare ervaringen eigenlijk gehad in de tijd dat je in een jeugdzorginrichting terecht bent gekomen. Vertel. Nou, ik kwam in de jeugdzorg toen ik 16 was, bijna 17. En in de eerste instantie werd ik daar geplaatst omdat ik depressief was. En dat ging gepaard met suïcidaliteit. Dus logische gedachtegang is, die jongen is een gevaar voor zichzelf. Hij moet gesloten. En we hebben de situatie gecreëerd waarin kinderen met suïcidale problemen, depressieve kinderen, niet heel lang in de psychiatrie kunnen verblijven. Dus ik werd geplaatst in de gesloten jeugdzorg. En dat was eerst één instelling en toen de tweede en toen de derde. En aan het eind van het jaar had ik er 5. Ja, en ik schrok eigenlijk van wat ik daar aantrof. Want ik dacht dat ik zorg zou krijgen. Dat is natuurlijk wat je verwacht als je suïcidaal bent. En wat mijn moeder ook had verwacht. Maar in plaats daarvan kwam ik eigenlijk in een instelling, in meerdere instellingen waar heel repressief beleid was. Je hebt er een ontzettend ontroerend artikel over geschreven, over wat je allemaal mee hebt gemaakt. Wat trof jij aan in die instelling waar jij zat? Nou, het was echt even schrikken. Want je hebt verschillende instellingen. En sommige instellingen zijn minder heftig dan andere instellingen. Maar ze zijn allemaal geen pretje. Dat is iets wat ze gemeen hebben. Je moet er nu om lachen. Ja. Maar jij geeft natuurlijk voorbeelden ook in dat artikel. Kan je er een paar uithalen? Nou, allereerst heb je instellingen die letterlijk qua uiterlijk gewoon lijken op een gevangenis. Soms in ex-gevangenispanden zitten, zeg maar. Inclusief de hoge hekken en de tralies voor de ramen. Nou, dat is natuurlijk geen plek voor een kind met psychische problemen. Überhaupt denk ik geen plek voor kinderen. En dan heb je natuurlijk het bekende voorbeeld de isoleercel die vaak in wordt gezet. En dan heb je de DVNO. Dat is een busje waar criminelen ook in vervoerd worden. Daar word je ook in vervoerd. Je hebt heel veel tucht, heel veel regels. Regels die je één op één echt naast de regels van een gevangenis kan leggen. Dus het lijkt gewoon in alle opzichten meer op een strafkamp dan op een behandelcentrum. Daarom pleit jij er nu ook voor dat het moet stoppen? Ja, nou, ik pleit echt voor het stoppen van de gesloten jeugdzorg. En het klinkt heel onhaalbaar. Maar je hebt meerdere gesloten settingen. Dus de gesloten jeugdzorg, dat is één setting die gesloten is. Maar je hebt ook de psychiatrie. Die is ook gesloten. En je hebt de jeugdgevangenis op zich ook een gesloten setting. Dus ik geloof. Zij pleit nog überhaupt voor wat extra's dan alleen maar het sluiten van de isoleercellen. Wat waren jouw ervaringen in de isoleercellen en hoe vaak zat je erin? Nou, het verschilt. Op sommige groepen zat ik er niet zo heel vaak. Daar werd ik erin geplaatst dat ik suïcidaal was. En dat is dan niet de beste oplossing, maar wel je kan verklaren waarom ik erin zat. In andere instellingen zat ik er vrijwel iedere dag. En dat kon zijn omdat ik een angstaanval had. Kon ook zijn omdat ik niet meteen meeliep naar mijn kamer. Dus het beschrijf zo'n isoleercel is, zo'n rustruimte. Hoe ziet die eruit? Leeg. Je hebt verschillende ruimtes. Je hebt de isoleercel en dat is echt het beestje bij de naam. Het is gewoon een lege ruimte met een brandwerend matras op de grond. En een papieren poem meestal. Maar je hebt ook de rustruimtes. En dat is in principe een isoleercel met een andere naam. Ja. Kwam jij met trauma's eruit of heeft het je soms ook geholpen om daar lekker even in je eentje te kunnen zitten? Nee, het heeft me niet geholpen. Ik kwam echt. Ik kwam al niet heel gezond binnen. Ik was echt kapot toen ik binnenkwam. En toen ik wegging, toen was ik helemaal op. Helemaal gebroken. Inmiddels gaat het weer wat beter met je? Nee. Nee. Nee? Nee, want ze hadden me moeten helpen in de jeugdzorg. Dat is niet gebeurd. Nu moeten ze mij helpen in de GGZ. Dat gebeurt niet. Nee, want je bent natuurlijk nu 18 plus, dus je hebt ook nog daarmee te maken. Ja, maar je hebt wel veel meer autonomie en je wordt niet zomaar opgesloten. Ik denk dat hoe we omgaan met volwassenen, dat we dat ook bij kinderen zouden kunnen toepassen. Dus jij zegt eigenlijk hier vanavond, ik heb hulp nodig en die krijg ik niet. Ja. En heb je ook een trui bij je? Daar staat op autist. Daar vertelde je net iets moois over. Vertel. Ja, ik heb de afgelopen vier jaar. Ik heb de afgelopen 4 jaar 10 diagnoses gehad. Autisme, dat was de 10e. Dus het is voor mij een beetje een kers op de taart, denk ik. Maar al die lui die dus expertise hebben opgebouwd, hebben jou 10 verschillende stickers opgeplakt van wat je hebt. Ja, ik geloof ook echt. Ik geloof eerlijk gezegd niet zozeer in die expertise waar iedereen over spreekt. Want als je naar een oncoloog gaat en je gaat naar 5 andere oncologen en je hebt verschillende diagnoses, zou ik niet echt vertrouwen dat de diagnose klopt. Dat is in de GGZ niet anders. En wat zou je nou zelf over jezelf zeggen? Wat mankeert jou nu? Ik heb heel veel trauma's, ja. En mede opgebouwd door de manier waarop wij in Nederland met jou zijn omgegaan? Absoluut. Jeetje. Je hebt net in 25 seconden hebben we hier vastgesteld een Rubik's Cup helemaal weer in 6 vlakken met effe kleurtjes gekregen. Waar zit jouw talent, Jason? Ja. Nee, maar dat is toch ook belangrijk? Waar ben je goed in? Praten. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. We komen zo verder met jou over je pleidooi. En met name ook over datgene wat minister Hugo de Jonge wil in 2021. Geen isoleercellen meer. We hebben nog iemand in de bus die ervaring heeft met een gesloten setting. En ook met isoleercellen. Dat is Sven. Hoe vaak heb jij in de isoleercel gezeten? Dagelijks, denk ik. En hoe zagen die dingen eruit? Zoals Jason het. Jason beschrijft. Ja, lege ruimte, scheurdekens, word je ingewikkeld. Ze behandelen je echt als een of andere grote crimineel en ze laten je gewoon zitten. Vertelden ze wel waarom je de isoleer inging? Oh, dat was altijd verzonnen wel wat. Dat was altijd wel een andere reden. De ergste keer wat ik heb gehad, iedereen was te laat. En iedereen heeft zijn taken, afwassen, afruimen, tafel dekken. Iedereen heeft zijn taken gewoon. Het is standaard. En iedereen was te laat en ik had honger 's ochtends. Dus ik denk, weet je wat, ik dek de tafel wel. Ik had de tafel gedekt en zo. En de avond ervoor had ik 2 kopjes heet water meegenomen naar mijn kamer. Om thee te drinken en ik had water laten vallen. Dus ik zeg, moet ik het even opdweilen met een doekje? Nee, is goed, is warm water. Kan de grond hier alleen maar schoner van worden? Dat is al een opmerking wat je niet hoort te maken. Ten eerste. Dus ik denk, oké, is goed. Dus ik ga gewoon naar mijn kamer toe slapen. Werd wakker. Dat heb ik gedaan wat ik net zei. En iedereen gaat aan tafel zitten. En ze zeggen een momentje stilte voor de mensen die gelovig zijn. Even rustig. En wat gebeurt er? Ze zeggen, nee, wacht even. Want Sven moet de gang dweilen en de rest moet gaan eten. Ik zeg, pardon. Dezelfde 2 vrouwen die de dag ervoor hadden gewerkt. Ik zeg, pardon. Ik zeg, hoe bedoel je? Ik moet de gang dweilen. Ze zegt, ja, je hoort me toch, je moet de gang dweilen. Ik zeg, nou, daar komt niks van in. Ik zeg, niet voor dat warme water van gisteren. Ik zeg, dat gaat niet gebeuren. En ze zegt, je gaat niet meewerken. Nou, oké, ze drukken op het alarm en stormen er 15, 20 mensen binnen. Is er dus ook soms sprake, zeggen jullie beiden, van machtsmisbruik? Zeker. Machtsmisbruik, ze doen je pijn. Ja, maar dat is echt zo. Geen genade. Terwijl we het in Nederland met elkaar zo goed geregeld hebben dat er dus alleen maar als een rechter eraan te pas komt mag je in een gesloten instelling worden gezet en er moet een reden zijn om jou te isoleren. Wat stond er dan later in een dossier waarom je in de isoleercel moest? Niks. Ze moeten eigenlijk je ouders inlichten op het moment dat je erin gezet wordt. Mijn vader is nooit gebeld en ik zat elke ochtend. Heb je trauma's aan overgehouden? Ja, ook. Ze lieten me maar van het geheel zitten. Of ook van dat geïsoleerd zitten? Vooral van het geïsoleerd zitten en niet eruit kunnen, weet je. Ja, je zit toch eigenlijk in een gevangenis, terwijl je ook in een jeugdzorginstelling hebt zorg nodig. Gevangenis. Hoeveel diagnoses heb jij en wat mankeert jou? Ja, ik heb er wel een paar. En hoe zou je het zelf omschrijven? Zo, ja, het is zoals het is. Ik ben gewoon zo, weet je. Heeft het geholpen uiteindelijk? Die hele trajecten, nee, want je hebt vanaf je 6e al met jeugdzorg. Ik kwam met Ritalin voor mijn ADHD naar binnen en ik ging met 7 andere medicijnen naar buiten, denk ik. Ik had allemaal dingen erbij gekregen van ze. Jeetje. We gaan nog even 1 verhaal in voordat we Sophie laten reageren. Die is vorige week gepromoveerd op, nou ja, eigenlijk het hele fenomeen isoleercellen. Jouw proefschrift heeft Under Pressure. We komen zo direct bij jou, Sophie de Valk. Eerst nog even naar Wendy. Jouw dochter heeft ook te maken met jeugdzorg. Ja. Ook in isoleercellen gezeten? Nee, dat niet. Nee. Wat is jouw beeld van de isoleercellen in Nederland? Ja, belachelijk. Het is wat Sven zegt en wat Jason zegt. Het lijkt meer op een jeugdgevangenis als een instelling. En ja, zij heeft dan niet deze ervaringen als de jongens, maar wel dingen gezien waarvan ik dacht dat ze nooit mee moeten maken. Ja, terwijl daar toch zou je denken heel veel mensen met passie in die GGZ werken. Ja, nou, die zijn er ook wel. Het is geen GGZ. Nee. Ja, sommige. Jeugdzorg. Jeugdzorg. Nee. Hij zegt er is geen zorg geweest. Het is geen, maar is het is totaal geen zorg. Jeugdzorg Plus is staat echt naast de GGZ. Het is gewoon een behandelcentrum waar pedagogen werken. Dus er is niks GGZ-rechts aan. Maar er is ook geen behandeling. Oké. Okay. Totaal niet. En mijn dochter is ook nog verder gegaan. Die heeft begeleid wonen gedaan. Nou, dat stelt dus helemaal niks voor. Dat kost heel veel geld. En daar heb ze zelfs een ongeluk opgelopen. Omdat er geen toezicht was, is ze uit een raam gevallen. Nou ja, gewoon kortom, nu zit ze weer thuis en te wachten op dingen. Sven, net en dan zo goed. Zit jij ermee thuis? Ja. Want jij kan het niet aan, toch, de begeleiding? Nou, niet altijd, nee. Oké, okay. Sophie de Valk, Under Pressure. Afgelopen woensdag gepromoveerd, 7,5 maand zwanger. Super fijn dat jij hier in deze knalgele bus van NPO Radio 1 zit. Leuk dat. Hoe goed of slecht is het nou eigenlijk gesteld met de jeugdzorginstellingen en ook waar Jason heeft gezeten, de plusinstellingen? Nou ja, goed of slecht, dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik kan niet zeggen dat het of helemaal goed of helemaal slecht is. Maar de verhalen die Sven en Jason nu brengen, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Dat kan de bedoeling niet zijn van de gesloten jeugdzorg. En het zijn voorbeelden van repressie. Dus als, wat Sven zegt, ik word naar die isoleer gebracht omdat ik niet luister naar wat de groepsleiding graag wil. Dat mag gewoon niet. Dat is onwettelijk. Je mag alleen de isoleercel gebruiken. Maar wat kunnen we er tegen doen? Want ja, zij kunnen moeilijk. Zij zitten gesloten. Ja. Zij kunnen moeilijk briefjes sturen. Ja. Ze kunnen misschien intern naar een klachtencommissie gaan. In principe, als je niet door je collega's tot de orde wordt geroepen, dat je te ver gaat. Wie moet jou dan? Ja, dat zit natuurlijk op heel veel vlakken. Natuurlijk als eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf om medewerkers te faciliteren, ook om daar zelf kritisch op te zijn. Want heel veel dingen gebeuren nu omdat het zo gaat. Er wordt heel vaak gezegd, zo gaan die dingen nou eenmaal. En, maar wordt er dan ook over de jongeren gezegd, want dat hoor je natuurlijk vanuit de kant van de jeugdzorg plus instellingen en de GGZ-instellingen, waar makkers zoals Sven en Jason zitten en ook jouw dochter Wendy, dat ze agressief zijn, dat ze moeilijk hanteerbaar zijn, dat ze zich niet aan de regels houden, dat het beter is voor henzelf om even in die rustruimte te zitten, dat ze geen tijd hebben. Dus ja, er gebeurt met één iemand iets, dan maar even in een isoleercel. Herken je die verhalen ook? Die verhalen heb ik ook gehoord in mijn onderzoek, jazeker, ja. Ja, maar er lopen natuurlijk wel een paar discussies nu door elkaar heen. Want aan de ene kant gaat het over de scheiding tussen de GGZ en de Jeugdzorg Plus. Dat is één belangrijk punt. En een ander belangrijk punt is wat er dan in de Jeugdzorg Plus gebeurt. Of in de open jeugdzorg of in de justitiële jeugdzorg. En dat kan repressief zijn. Maar dat is natuurlijk niet, het is niet dat het hele systeem repressief is. Ben je erop gepromoveerd? Je hebt heel veel jongeren gesproken ook. Wat is jouw eindconclusie? Bij een promotie hoort ook altijd een advies aan een conclusie, een advies aan de politiek. Ja. Ja, nou ja dat er innovatie nodig is. Dus ik denk wel dat de gesloten jeugdzorg voor een kleine groep jongeren nodig zal blijven. Omdat het een bepaalde mate van veiligheid biedt die jongeren zelf ook aangeven. Ik heb dat nodig gehad. Die verhalen zijn er ook. Maar de manier waarop nu die gesloten jeugdzorg in elkaar zit, die maakt de valkuil tot de repressie heel erg groot. En dat komt omdat er gewoon machtsverhoudingen zijn. En ook omdat er heel veel op hele grote faciliteiten wordt gedaan. Dus er wordt heel snel gekozen voor beleid dat voor iedereen past. Terwijl je gewoon kleine groepen wil, kleine instellingen wil, waarin heel veel aandacht is voor de individuele jongeren. Dat is jouw advies aan de politiek. Innovatie, maar dat betekent dus eigenlijk wel dat die grote gesloten settingen wat jou betreft ook tot het verleden moeten gaan behoren. Ja, ik zou dat liever kleiner zien. Ja, absoluut. Kleiner zien, maar nog wel met een vorm van geslotenheid en ook isoleercellen. De isoleercellen zouden alleen nodig moeten zijn in geval van echt dreigende suïcidaliteit. Of dat iemand zo gevaarlijk is voor de omgeving. Want er zijn ook jongeren die personeel aanvallen. Dan zou het nodig kunnen zijn. Dus ik denk dat irreëel is om te denken dat je er helemaal zonder kan. Maar de manier waarop die worden ingezet, dat kan veel humaner. Dus in de GGZ, volwassen GGZ, hebben ze bijvoorbeeld voor gekozen om nabij iemand te blijven, om er altijd iemand bij in te zetten of in de buurt te houden. En dat gebeurt in de jeugdzorg nog niet. Want zou jou dat hebben geholpen, Jason? Want jij beschrijft dat echt best wel als een angstig iets. Je komt binnen, zeker. Je bent suïcidaal en je wordt gewoon in een betonnen hok gekwakt met een brandwerend matras met helemaal niks. Ja, ik hoor eigenlijk een aantal dingen. Vergelijken met volwassen GGZ is überhaupt een beetje krom. Want als je in de gesloten jeugdzorg zit, je hebt dezelfde rechtsbescherming niet. Als bij de volwassen GGZ val je onder de wet BOPZ. De regels zijn vele malen strenger dan bij de gesloten jeugdzorg. De controle op de gesloten jeugdzorg vanuit de inspectie en de klachtencommissie. De klachtencommissie valt bij ons onder de jeugdwet. Normaal gesproken valt die onder de WKKGZ. Dus alles bij ons, de controle is er niet. En de repressie is er wel. Dus dat is een beetje een kromme vergelijking. En tegelijkertijd. Pleit jij daarom ook voor het sluiten van de jeugdzorg plus instellingen? Absoluut, maar ook omdat ik geloof dat dat er niks te halen valt binnen de gesloten jeugdzorg. Wat niks positiefs, wat niet te halen valt binnen een andere setting. Sophie, heb jij nog wel ergens vertrouwen in de jeugdzorg plus instellingen? Ja, want ik denk niet dat alle kinderen die nu in de jeugdzorg plus zitten allemaal in de GGZ zouden horen of in de forensische instelling. Maar de kern is natuurlijk wel dat we te maken hebben met kinderen die kwetsbaar zijn. Ja. Die iets mankeren, waarbij het thuis niet lukt door ouders om ze voldoende te kunnen begeleiden. Dus dan moet er een professional tegenaan worden gegooid. Maar deze kinderen zijn in principe ziek en hebben hulp nodig. Dat is niet altijd het geval. Sven? Echt niet. Dat is echt niet altijd het geval. Heb ik ongelijk? Nee, daar heb je echt ongelijk in. Ja? Je wordt zo makkelijk tegenwoordig in een instelling gedouwd. Als jij een kind bent. Laat me het zo zeggen. Iedereen heeft wel eens een periode dat het even naar beneden gaat. Even slecht. Iedereen doet dan wel eens iets. En tegenwoordig steelt een kind iets uit de winkel. Dan zit jeugdzorg erop. heb je een keer 3 dagen dezelfde broek aan. School maakt melding bij jeugdzorg. Ja, te spijbelen. Kinderen worden constant uit huis geplaatst voor niks. En dat vind ik echt niet cool. Zijn ook... Plus in die instellingen. Ja, want op dit moment zitten natuurlijk 2710 kinderen in zo'n gesloten setting. 25.000 kinderen in een pleeggezin en 25.000 kinderen in een instelling. Ja, maar weet je wat de regels van een gesloten jeugdzorginstelling zijn? Tell me. Precies dezelfde regels als van een jeugdgevangenis. Alleen het enigste verschil is, je bouwt sneller verlof op. Wat zou, wat zou jou hebben geholpen, Sven? En weet je wat het is? Nou? Je krijgt de OTS. Want met een OTS, onder toezichtstelling. Anders mag je niet in zo'n instelling zitten. Maar die OTS, krijg je 3 maanden. En dan verlengd. Kom je bij de rechter, wordt het verlengd. Ik ga liever 3 maanden vastzitten in de jeugdgevangenis dan dat ik nog ooit een OTS in mijn leven iemand dat gun. Sophie, ergens zit er hier, lopen natuurlijk inderdaad terecht, zoals jij zei, verschillende discussies door elkaar heen. Maar ergens gaat er iets goed fout in de jeugdzorg in Nederland. Meer dan innovatie nodig, zoals jij beschreef, met kleinere instellingen en die gesloten instellingen echt zo snel mogelijk sluiten, als je deze verhalen hoort? Zeker, want vergeleken met andere landen sluiten wij ook echt heel veel kinderen op. Dus dat moet ergens vandaan komen. Dus er zit ook nog echt een heel groot gat om... gemakzucht weet ik niet. Ik denk dat het een soort onmacht is. Dat we niet de voorzieningen hebben die je eigenlijk graag zou willen. En er zijn natuurlijk heel veel nu goede initiatieven, zoals de gezinshuizen en Gezinshuizen Plus. Waarin je gezinsgericht werkt, of in ieder geval een gezinsachtige situatie kan creëren, waarin kinderen in een veel natuurlijke situatie toch kunnen opgroeien. En daar wil je eigenlijk veel meer van. En dat is ook een kans die we nog gewoon verder kunnen uitbreiden. En het punt wat Sven maakt, is dat we nu bij het minste of geringste, als kinderen over de schreef gaan, of even een periodetje hebben met we blowen en misschien ook wel een klein contactje met politie en justitie, zat er meteen bovenop zitten. Herken je dat? Daar gaat mijn onderzoek natuurlijk niet over. Ik heb wel jongeren ook echt gesproken die op heel jong echt al in de jeugdzorg terecht zijn gekomen. Dus op een 11e of 12e al in de jeugdzorg plus zaten. En je ziet ze dan eigenlijk afglijden vanaf het moment dat ze een keer op een crisisgroep hebben gezeten. Dan komen ze in aanraking met andere jongeren. Negatieve ervaringen opdoen, drugs, dat soort dingen. En dan zie je ze overplaatsen, nog een keer naar de crisisopvang en dan meerdere gesloten plaatsingen achter elkaar. Maar komt het er eigenlijk op neer? Ik vraag dat ook even aan Wendy en aan Sven en Jason. Dat het voor de meeste kinderen niet helpt. Dat je slechter erin gaat, uitgaat dan je erin gaat. Nee, ik kan niet zeggen dat voor de meeste gevallen zo is. Maar ik denk wel dat er nu in het systeem zit iets waardoor je kinderen uit huis haalt. Terwijl er in het gezinssituatie vaak iets aan de hand is. Kind wordt uit huis gehaald en die komt in een systeem terecht waar die eigenlijk niet meer uitkomt. Ja. Jason, nou was het bij jou thuis ook geen feest, hè? Nee, zeker niet. Vertel daar nog eens wat meer over. Ik groeide op in een onveilige situatie. Mijn vader was alcoholist en mijn broer die had gedragsproblemen. Dus er was gewoon heel veel geweld. Werd wel eens wat door het huis gegooid. Het was drama. En ik bleef altijd onder de radar tot ik 16 was en echt niet meer uit bed kon komen. Dus ik denk dat er preventief ook nog wel. En je moeder? Ja, mijn moeder die probeerde een beetje het gezin bij elkaar te houden. Maar omdat ze geen keuzes maakte tussen mensen, viel eigenlijk het hele gezin uit elkaar. Zou jij zo'n gezinsvervangend tehuis of setting andere kinderen toewensen? Ja, absoluut. Ja. Oké, en dan is ten opzichte het verschil van een pleeggezin en zo'n gezinsvervangend tehuis. Hoe moeten we dat zien, Sophie? Nou, een pleeggezin is natuurlijk gewoon echt, dat zijn vervangende ouders. Daar kom je in huis, dan word je onderdeel van het gezin. En daar kan je hopelijk gewoon zo lang mogelijk blijven totdat je volwassen bent. In een gezinshuis zit je met meerdere kinderen en wel ook ouders. Dus dat is echt het werk van de ouders die daar dan dus wonen. Maar dan zitten er 4 of 5 kinderen bijvoorbeeld in een gezinshuis. En daarnaast is er nog professionele hulp van pedagogische medewerkers die de ouders ondersteunen daarbij. Mag ik iets vragen? Corina van Gaal. Als je, zoals die gezinshuizen, want volgens mij is dat wel een hele goede oplossing wat jij zegt. Heeft dat ook een kwestie met geld te maken? Dat een beetje, hoe zit de politiek daarin eigenlijk? Ik heb me nooit echt verdiept in hoeveel het op zou leveren. Maar volgens mij is de residentiële jeugdzorg, wel onder de gesloten jeugdzorg, nu de duurste vorm van jeugdzorg die gesloten, we kennen. Gesloten jeugdhulp kost €307 per nacht. Een gezinshuis. Een gezinshuis is veel goedkoper. En de politiek is ook aan het inzetten op gezinshuizen. Alleen in de praktijk moet dat nog gebeuren? Een beetje. Want ik vraag me dan ook af, zoals met die PGB's. Hè, daar wordt heel veel mee gefraudeerd. Ja, wordt heel veel mee gefraudeerd. Hè, want dat hoor ik ook van. Het is wel een heel ander onderwerp. Nee, maar dat geldt. Dat geld. Even weer snel naar een isoleercel. Nee. Hoe we met kinderen omgaan die depressief zijn. En kinderen die Er valt geld te halen naar. Bij die PGB's. En die kan je weer gebruiken voor dat. Dat bedoel ik. Ja. Nou, zijn er ook veel oproepen de afgelopen periode gedaan voor mensen die zich op willen werpen om een pleeggezin te vormen. Is dat dan iets waar we aan moeten werken? Ja. Meer pleeggezinnen, meer gezinsvervangende tehuizen en stoppen met de gesloten settings? Nou ja, ik denk niet dat je iets helemaal kan stoppen. Ik denk dat gesloten jeugdzorg nodig blijft, maar in een andere vorm. Dus dat je die veiligheid, die moet je op een gegeven moment kunnen bieden als het echt niet lukt in een gezinshuis. Maar dan dus kleinschaliger en alsnog veel meer gezinsgericht. Kijk. En als we het nou eens even Sven en Jason opnemen voor de mensen die werken in de GGZ. Want die roepen natuurlijk ook heel veel. In de GGZ? Of in de jeugdzorg, of die mensen, laat ik het zo formuleren, het opnemen voor de mensen die kinderen in isoleercellen stoppen. Want die doen dat soms ook niet voor een lol, behalve dan die lui die dat vanuit macht doen. Als het voor hen opneemt, wat zouden zij nodig hebben om te voorkomen dat ze kinderen zoals jullie in een isoleercel hoeven te stoppen? Ik sorry, maar voor jeugdzorg, ja, kijk, weet je, die mensen die mogen daar werken en die nemen shit van thuis mee naar hun werk. En die reageren dat op die jongeren af. Ik heb nog nooit in mijn leven een voogd gehad die ook maar iets echt voor mij heeft gedaan. Het enige wat die heb gedaan, die heeft me 4 maanden voordat ik 18 werd, hebben ze me nog even snel in een instelling getrapt. Tot mijn 18e, gewoon even om het te sarren. Mijn laatste 4 maanden. Hebben ze gewoon geflikt. Zomaar. Jason, heb je klachten ingediend? Ik heb er nooit meer gesproken. Heeft geen zin. Nee, klachten indienen heeft geen zin. Maar ik ben wel wat milder tegenover werknemers. Ook werknemers zit een verschil. Die in die instellingen zelf werken, zijn allemaal top. Ja, Jason, wat zou jij... Er zit een beetje een verschil tussen bepaalde medewerkers dat die kunnen beter wat anders gaan doen, maar heel veel medewerkers die zijn ook gewoon een beetje slachtoffer van de omstandigheden. De werkdruk is enorm hoog. Er is niet altijd heel veel personeel. Die klachten, die hoor je en die zijn ook zeker grond. Maar ik denk dat heel veel ook gewoon een mentaliteitsprobleem is. Nou ja, en wat je natuurlijk ook vaak terughoort is dat zij vervolgens heel veel moeite hebben om alle paparazzen in te moeten vullen en daar ook heel veel tijd mee kwijt zijn. Terwijl zij veel liever hun tijd aan jullie zouden besteden. Sophie, laatste vraag aan jou. Deze laatste minuten van deze uitzending van Kwesties. Volgende week worden er een aantal moties in de Tweede Kamer behandeld rondom de isoleercellen. Wat hoop jij dat er met jouw proefschrift gebeurt? Ik hoop dat er ook aandacht komt voor wat de medewerkers nodig hebben. Nou, precies de vraag die jij net stelde. Want ik ben blij ook dat Jason het zegt. Ik wil het graag opnemen ook weer voor de medewerkers. Want die hebben het echt heel erg zwaar nu. En alle commotie die natuurlijk nu in de media is, die helpt echt niet om het werk goed te doen. Want die druk loopt alleen maar op. Dus under pressure. Dat gaat nog lekker door. Dus ja, ze hebben gewoon aandacht nodig. En ze hebben ook een stabiel team nodig. En, we gaan het allemaal volgen. En hopen natuurlijk ook dat daadwerkelijk in 2021 de isoleercellen verleden tijd zijn. Dank jullie allemaal voor deze uitzending. Volgende week zitten wij in Zeeland. Mail of bel ons voor onderwerpen die we de komende keer kunnen bespreken. Blijf luisteren, want zo direct in Radio Doc, een documentaire over de isoleercel. Nu zo direct eerst een nieuwsupdate van de NOS. Tot volgende week, volgende avond. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op mij. Oh. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Geloof ze inmiddels. Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. We hebben een lachje. Gewoon. Dat was het. Ja. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon.